și plata online. Mai nou, chiar și gaze naturale. Electrica Furnizare. De peste 120 de ani în priză. Aerul condiționat mai încet, vă rog frumos. M-a luat o răceală. Cele trei substanțe active din Parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. 8 morți și 145 de răniți după furtunile de ieri. Guvernanții în frunte cu doamna ministru Carmen Dan și premierul Mihai Tudose se duc la Timișoara, unde se face comandament de la ora 15. În jurul orei 15, aproximăm, vom face un comandament aici în Timiș, la care va fi prezent și premierul Tudose. Tot de la ora 15, la guvern, un grup de lucru va încerca să creeze și pentru România un sistem de avertizare a populației prin SMS în caz de urgențe. Alte trei persoane au decedat în orașul Buziaș. Este vorba despre o familie, mama și fiica au decedat pe loc după ce un copac s-a prăbușit peste ele, iar tatăl a decedat ulterior la spital. Ca și cum când e soare, garniturile CFR n-ar avea întârzieri, 15 trenuri au fost anulate ieri după vigilii, mai mult de 100 au avut întârzieri de peste 243 de ore. Declarație nefericită a premierului ieri aflat în direct la TV. În ultimele 24 de ore, administrația Meteo a emis 38 de avertizări și atenționări. Unii primari, inclusiv Nicolae Robu de la Timișoara, s-au plâns că n-ar fi știut. Prima atenționare cod galben a fost dată ieri la orele 15 și 6 minute pentru județul Timiș și Arad. Ascultați știrile Europa FM. 8 morți și 145 de răniți după furtunile de ieri. Mergem pentru început în Timiș, unde avem cea mai gravă situație. Au murit 5 persoane și aproape 50 au fost rănite, între care 7 copii. Au fost deschise dosare penale pentru ucidere din culpă. În Timiș s-a dus dimineață ministrul de interne, iar de la ora 15 ajunge și premierul, Iulian Oghi. Două persoane și-au găsit sfârșitul în urma furtunii de ieri din orașul Timișoara. O femeie în vârstă de 36 de ani a fost lovită de un copac care s-a prăbușit în grădina zoologică. Un tânăr de 24 de ani se afla în mașină în momentul în care poarta de intrare în oraș dinspre Lugoș s-a prăbușit peste autoturism. Tânărul a fost ucis pe loc. Poarta respectivă a fost recent ridicată de primăria Timișoara cu suma de 56.000 de euro. Alte trei persoane au decedat în orașul Buziaș. Este vorba despre o familie, mama și fiica au decedat pe loc după ce un copac s-a prăbușit peste ele, iar tatăl a decedat ulterior la spital. Două persoane au murit în Bistrița ca urmare a furtunii. În Arad, o femeie aflată în stațiunea Moneasa a murit după ce un copac s-a prăbușit peste ea. Transmite Claudia Romitan. Bună ziua! În județul Bistrița Năsăud, furtuna puternică de ieri a provocat decesul a două persoane. Este vorba despre un bărbat de 57 de ani care a fost surprins de un copac căzut în parcul municipal din Bistrița. Potrivit reprezentanților ISU Bistrița Năsăud, echipajul de terapie intensivă a intervenit aproximativ o oră prin manevre de resuscitare, manevre care au rămas însă fără rezultat. În momentul când a fost lovit de creanga ruptă, bărbatul se plimba cu soția sa prin parcul municipal din Bistrița. A doua victimă este tot un bărbat în vârstă de 47 de ani care a fost lovit de o creangă în localitatea Borleasa. Bărbatul traversa o punte în momentul în care s-a declanșat furtuna și a fost lovit de copacul doborât de rafalele de vânt. În județul Bistrița Năsăud, alte 17 persoane au fost rănite, 5 dintre ele aflându-se în continuare internate. Și în județul Arad, furtuna a provocat o victimă în stațiunea Moneasa. Astfel, în zona hotelului, cu același nume, mai mulți brazi de dimensiuni foarte mari au fost mulși din rădăcini de vijelie, iar unul dintre acești brazi a căzut peste o femeie care se afla în zonă, omorând-o pe loc. Pentru Europa FM, Claudia Romitan. Și vă amintesc de aseară, în județul Cluj, 8 persoane, între care un copil aflat în 4 autoturisme, au rămas blocate pe drumul care leagă Valea Drăganului de Lunca Vișagului. Dimineața, jandarmii au ajuns în zonă, de asemenea s-a intervenit pentru îndepărtarea copacilor de pe carosabil. Cursurile sunt suspendate astăzi în 42 de școli și grădinițe din 4 județe care au fost afectate de furtunile puternice, cu amănunte Elena Tudor. Cele mai multe 15 școli și 4 grădinițe sunt în județul Timiș, cel mai afectat de intemperii. În aceste unități, cursurile au fost oprite temporar, dar elevilor li s-a spus să nu vină la școală și în câteva localități din județele Bihor, Cluj și Arad, unde școlile au fost avariate. Șeful Inspectoratului Școlar Arad, Anca Stoenescu. în unele localități din județ și chiar în municipiu. Unele unități de învățământ sunt avariate și mă refer aici la acoperiș. Câteva sigle în municipiu au picat, dar acolo deja avem intervenția oamenilor de la primărie. Iar în județ la Chelma, cu Suseu, Dolgoș și în Buteni, școala gimnazială și la școala primară, am suspendat pentru ziua de astăzi cursurile. Primarul comunei Arădene, Buteni, spune că acoperișurile celor 5 școli au fost avariate de furtună, fiind descoperite parțial. Aproape toate casele din comună au suferit avarii la acoperișuri. Sunt probleme și în alimentarea cu energie electrică. Trebuie spus, în urma furtunilor de ieri, sunt încă 10 de localități din județele Timiș, Arad, Caraș, Severin și Hunedoara fără energie electrică. De la Palatul Cotroceni a reacționat azi dimineață și președintele cu un comunicat. Klaus Iohannis a cerut guvernului să introducă de urgență un sistem de avertizare rapidă a populației în situații de criză. Și cum a răspuns astăzi guvernul cu următoarea propunere, populația să primească alerte de vreme rea prin SMS. La Palatul Victoria a fost format un grup de lucru din care fac parte operatorii de telefonie mobilă, reprezentanții ISU și reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale. O ședință a grupului este programată în această după-amiază la ora 15. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne, Carmen Dan, care a vizitat dimineață persoanele rănite din Timișoara în urma furtunii de aseară. Sunt discuții pe care le inițiem cu operatorii de telefonie mobilă, în afară de avertizarea sonoră pe care dumneavoastră o cunoașteți prin sirenele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Se există și acest sistem de avertizare cu niște mesaje tip SMS, însă se dea și instrucțiuni despre cum poți să acționezi în situații limită de genul acestora. La guvern, la solicitarea premierului Tudose, există o întâlnire cu reprezentanții ANCOM. Câți români au telefoane mobile și mai ales câți au inteligente, ne spune Alexandra Stănescu. La sfârșitul anului trecut, numărul românilor care aveau telefoane mobile a depășit numărul locuitorilor, 22.900.000 de utilizatori de telefoane versus 19.638.000 de români care locuiesc în țară. Însă sunt mulți care au mai multe telefoane mobile, așa se explică numărul mai mare de utilizatori de telefoane mobile decât locuitori. Astfel, statistica Google arată că doar puțin peste jumătate dintre români, 53%, foloseau un smartphone la finalul anului trecut. Dacă vorbim de telefoane inteligente, potrivit barometrului realizat de Google în România, tinerii cu vârste sub 25 de ani folosesc cel mai mult un telefon inteligent ca pe un asistent personal. În mediul rural însă locuiesc în jur de 10 milioane de români, iar peste 70% dintre ei aveau mai mult de 65 de ani. Totuși, în 2014, aproape jumătate din populația rurală a României, 47%, avea acces la internet și acoperea aproape toate segmentele de vârstă. Tot de la ora 15, dar la Timișoara are loc un comandament pentru situații de urgență, o discuție între guvernanți și autorități locale. Acolo va ajunge și premierul Mihai Tudose. O ascultăm din nou pe doamna ministru Carmen Dan. Mă voi îndrepta către Arad, pentru că în jurul orei 15 aproximăm, vom face un comandament aici în Timiș, la care va fi prezent și premierul Tudose. Ministrul de Interne a explicat cum funcționează în acest moment alertele emise de Administrația Națională Meteo. În momentul în care se primesc aceste avertizări, sunt transmise atât către prefecturi, către inspectoratele județene pentru situații de urgență, către primării, autoritățile locale, avertizează și convoacă comitetele locale pentru situații de urgență. În această situație, cu totul specială, este clar că timpul practic în care poți transmite mesaje de avertizare către populație este foarte, foarte limitat. În situația de ieri, vreau să știți că forțele noastre au fost în dispozitiv. În ultimele 24 de ore, ANM a emis 38 de avertizări ori atenționări pentru fenomene meteo periculoase. Unii primari însă, inclusiv Nicolae Robu de la Timișoara, s-au plâns că n-ar fi știut că urmează furtuni puternice. A venit și reacția de la administrația Meteo, meteorologul Constanța Vâlciu. Prima atenționare cod galben a fost dată ieri la orele 15:06 pentru județul Timiș și Arad. Următoarea a fost cod portocaliu dată pentru județul Timiș la ora 15:28. Deci asta au fost primele atenționări, 15 și 6 minute cod galben, în momentul în care am văzut că dezvoltările noroase convective pe vertical au început să fie din ce în ce mai intense, a fost data avertizare cod portocaliu. Aceste avertizări sunt puse pe site-ul ANM și pleacă automat la președinție, la ISU, la prefecturile județelor care sunt atenționate cu aceste avertizări de no-casting. Să aflăm acum situația de la căile ferate. 15 trenuri au fost anulate din cauza avariilor produse de bijelii în Timișoara, Cluj, Brașov și Iași. Alte 112 trenuri au avut întârzieri de peste 243 de ore. Premierul Mihai Tudose ne-a asigurat aseară în direct, dar nu de la guvern, ci prin televiziunile de știri, că autoritățile sunt la lucru și își fac treaba. Șeful guvernului a făcut însă și o declarație nefericită pentru Realitatea TV. Mihai Tudose a spus că guvernul nu poate emite o lege ca să nu mai bată vântul. Fenomen meteo a apărut pe neașteptate, ce să faci, așa? Accidentele au fost topite, om căzut, toată lumea când începe furtuna să stă de post, asta e. Ce nu se poate fi bate, să dăm o lege, să nu mai bate vântul, asta e. Suntem obișnuiți însă ca politicienii să facă declarații nepotrivite în situații delicate, soldate cu victime sau cu pagube materiale. Teodor Tiță. Poate cea mai cunoscută declarație nepotrivită în mijlocul oamenilor afectați de inundații a fost cea a fostului premier Victor Ponta în august 2015 într-o zonă sinistrată din Telorman. În același context, fostul premier i-a spus unui jurnalist: să facem până se construiește digul. Crezi că poți să oprești o ploaie sau oprești tu? Tot un fost premier, Călim Popescu-Tăriceanu, întreba o sinistrată din Timiș în 2005: și ce vreți, doamnă, să vă fac eu hotel? Femeia a povestit episodul pentru ziarul Adevărul. Am întrebat, domnul prim-ministru, spuneți-mi ce se va întâmpla cu noi, cu casele noastre? Și atunci domnul prim-ministru, domnul Tăriceanu, pardon că nu-i prim-ministru, acum a fost atunci, n-a spus un alt cuvânt, numai cuvântul ăsta și l-a găsit atunci dânsul să mi-l spună mie, că zice, ce vrei, doamnă, să-ți fac hotel? Emblematică pentru comportamentul politicienilor la inundații este și vizita Elenei Udrea în 2010 la sinistrații din Săucești, județul Bacău. Fostul ministru al turismului a venit în mijlocul sinistraților cu pantof cu toc și le-a împărțit acestora ciocolată și pantof cu toc. Ascultați știrile Europa FM. Nemulțumiri după ce compania de transport aerian Ryanair a anunțat că va anula zeci de zboruri în perioada următoare. Peste 100 de pasageri au rămas azi dimineață blocați pe aeroportul Otopeni. Cursa lor spre Londra a fost amânată. Ciprian Ioana. Avionul trebuia să decoleze la ora 6:45 de minute de pe aeroportul Otopeni. Zborul a fost reprogramat pentru ora 14. Potrivit Ryanair, decizia a fost luată din cauza unei defecțiuni tehnice. Una dintre pasagere a publicat pe Facebook un filmuleț cu reacțiile oamenilor nemulțumiți. Recent, compania aeriană Ryanair a anunțat că va anula 40-50 de zboruri până la sfârșitul lunii octombrie pentru a-și îmbunătăți, cităm, punctualitatea. Uraganul Maria se îndreaptă spre Caraibe. La 10 zile după Irma, guvernul francez trimite 110 militari suplimentari din protecția civilă în Guadalupe. Meteo France prevede pentru Guadalupe vânt violent cu rafale de până la 200 de km pe oră, ploi puternice, pe alocuri pot să cadă și 400 de litri pe metru pătrat. Ploile vor continua toată ziua de miercuri. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! FCSB a făcut scor în etapa a 10-a, 4-0 pe teren propriu cu gaz metan Mediaș. Fără Budescu sau Alibec menajați, roșialbaștrii au deschis scorul prin De Amorim în minutul 14 și au mai înscris de 3 ori în interval de numai 8 minute în debutul reprizei secunde, dublă Tănase și un gol de Nisman. FCSB se menține la 4 puncte în urma liderului CFR Cluj, care s-a impus cu 1-0 în deplasare la o altă codașă, Concordia Chiajna, gol marcat din penalti de Deac în minutul 71. La 4 lungimi distanță de prima poziție poate reveni și Astra Giurgiu, dacă se impune astăzi acasă cu FC Viitorul în închiderea rundei. Meciul este programat la ora 20:30. Despre campionatul din Liga 1 va vorbi diseară la Europa FM Ionuț Popa. De la ora 21, antrenorul lui ACS Poli Timișoara este invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna 0. Calitatea fiecărei jucătoare a fost principalul motiv pentru care echipa feminină de tenis de masă a luat aurul european, crede antrenorul Viorel Filimon. Tehnicianul spune că a așteptat 12 ani acest succes și dezvăluie că fetele nu au făcut o pregătire specială pentru competiția din Luxemburg. Toate componentele echipei au fost însă foarte montate, conștiente că fiecare trebuie să câștige un meci. Amintim, în finală, Elisabeta Samara, Daniela Dodean și Bernadette Soci au învins reprezentantele Germaniei, dintre care două sunt asiatice naturalizate, scor 3-2. Pentru România este al patrulea titlu continental pe echipe la feminin, ultimul datând din 2005. Lewis Hamilton a obținut a treia victorie consecutivă în campionatul mondial de Formula 1. Pilotul echipei Mercedes a triumfat în Singapore și s-a desprins în fruntea clasamentului general după ce rivalul de la Ferrari, Sebastian Vettel, plecat din pole position, a fost nevoit să abandoneze. Plecat al cincilea în cursa nocturnă, începută pe o pistă plină de apă, Hamilton a profitat de un incident petrecut imediat după start, când Raikkonen și Verstappen s-au lovit și nu au mai putut continua. Alături de britanic pe podium au mai urcat Daniel Ricciardo de la Red Bull și celălalt pilot Mercedes, Valtteri Bottas. Lewis Hamilton are acum 28 de puncte avans față de Vettel. Naționala de basket masculină a Sloveniei a dus surpriza până la capăt. Este noua campioană a Europei. În finala de la Istanbul, 93-85 cu Serbia, slovenul Goran Dragic a fost cel mai bun marcator cu 35 de puncte. Jucătorul lui Miami Heat a fost desemnat totodată MVP-ul turneului final. Finala mică a fost câștigată de Spania la același scor, 93-85, în fața Rusiei. Amintim, România a fost una dintre organizatoarele Eurobasket, o grupă a competiției s-a desfășurat la Cluj. 13 și 15 minute. Jurnalul de prânz la final începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vorbim despre fenomenul destul de catastrofal ce s-a întâmplat ieri în vestul țării. A lovit un oraș mare, Timișoara, mai multe orașe, dar Timișoara a fost cea mai grav lovită. Întrebarea pentru dumneavoastră este dacă cineva ar trebui să răspundă pentru ceea ce s-a întâmplat, dar și cum facem să învățăm și noi din astfel de tragedii. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apoi să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență, la Europa FM. Știi, momentul ăla când ai mai duce-o până la toamnă, dar n-ai must lângă pastramă? Vino la Dedeman și ia-ți butoi 750 de litri la numai 199 de lei. În plus, până pe 30 septembrie ai 24 de rate fără dobândă pentru cumpărături de minimum 2000 de lei prin cardul Dedeman Setelem. Vino la biroul de rate Setelem din magazin. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. That's wow! În fiecare dintre voi se ascunde un wow!